wspomagające odporność. Czarny bez, witamina C i cynk. Suplement diety Renopuren. Teraz również bez cukru. Aflofarm. Jeśli w towarzystwie zaczynasz mówić po angielsku... Oh yeah! Zapraszam do drapania! To znak, że kupujesz zdrapki Happy 77. Nowość! Zdrapka Happy 77. Wygraj nawet 200 tysięcy złotych. Kupuj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 3 października, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Biznesmen i były polityk Janusz P. w prokuraturze we Wrocławiu usłyszy zarzuty. Będą bezpłatne szczepienia na krztusiec dla kobiet w ciąży. Amerykanie zapowiedzieli wprowadzenie sankcji wobec Iranu za atak na Izrael. Były poseł Janusz P., Przemysław B. i Zbigniew B., których dziś zatrzymało CBA w Lublinie i Biłgoraju, są przewożeni do prokuratury we Wrocławiu. Tam usłyszą zarzuty, tak mówi minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak. Wiem, że czynności cały czas trwają, uczestniczą prokuratorzy, uczestniczą funkcjonariusze CBA i to oni będą informowali o tym, co się w tej sprawie dzieje. Śledztwo dotyczy podejrzenia oszustwa znacznej wartości. Oszukanych w sprawie ma być kilka tysięcy ludzi, ich straty to 70 milionów złotych. Kobiety w ciąży niebawem będą mogły bezpłatnie szczepić się przeciw krztuścowi. Ministra zdrowia Izabela Leszczyna zapowiedziała podpisanie obwieszczenia w tej sprawie. Podpisuję obwieszczenie, z którego będzie wynikało, że kobiety w ciąży mogą szczepić się przeciwko krztuścowi, że ta szczepionka dla nich będzie bezpłatna i że każdy POZ, czyli przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej, mogą tę szczepionkę zamówić w sanepidzie. Tych szczepionek nie braknie, ponieważ te szczepionki mamy z tej puli szczepionek, które są zapewnione dla szczepień obowiązkowych. Szczepimy dzieci. Szczepienia przeciw krztuścowi dla kobiet w ciąży będą zalecane, więc panie same podejmą decyzję, czy chcą się szczepić, czy nie. Uniwersytet Warszawski prowadzi kampanię przeciw nienawiści pod tytułem Hate Boli, uważajmy na słowa. Jej inicjatorami są studenci i rzeczniczka akademicka do spraw studenckich i pracowniczych uczelni. Rzeczniczka uczelni Anna Modzelewska mówi, że poprzez kampanię uniwersytet chce zwrócić uwagę na to, jak bardzo jest ważny dobór słów w dyskursie akademickim. Nienawistne komentarze wywołują nie tylko cierpienie u osoby doświadczającej hejtu, ale również eskalację frustracji w przestrzeni publicznej. Uniwersytet Warszawski to nasza wspólna przestrzeń i wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za dobry dialog i bezpieczną komunikację. Chcemy podkreślić, że na Uniwersytecie Warszawskim nie ma miejsca na hejt i mowę nienawiści. Osoby studiujące i pracujące na uniwersytecie mogą skorzystać ze wsparcia w Centrum Pomocy Psychologicznej i z uczelnianego telefonu zaufania. Stany Zjednoczone zapowiedziały wprowadzenie sankcji na Iran. To reakcja na rakietowy atak Teheranu na Izrael. Waszyngton nie precyzuje, o jakie restrykcje chodzi. Prezydent Joe Biden przy każdej możliwej okazji pytany jest o to, na jak dużą skalę Izrael powinien przeprowadzić odwet. Joe Biden podkreśla, że Stany Zjednoczone są w kontakcie z Izraelem. Obie strony mają omawiać, jak proporcjonalnie można w tym przypadku zbrojnie zareagować. Prezydent został zapytany przez dziennikarzy, czy poparłby atak na irańskie rezerwy ropy. W odpowiedzi usłyszeli, że kwestia ta jest dyskutowana. Wcześniej Joe Biden jasno dał do zrozumienia, że nie popiera izraelskiego ataku na irańskie obiekty nuklearne. Cena ropy wzrosła na Wall Street o 5%. Po informacjach o możliwym ataku Izraela na irański przemysł naftowy, Iran jest 7. co do wielkości producentem tego surowca na świecie, eksportując około połowę swojej produkcji za granicę, głównie do Chin, gdyż ze względu na sankcje nie może tego robić do wielu innych krajów. Stany Zjednoczone są największym sojusznikiem Izraela i największym dostawcą broni, jednak amerykańska zdolność do kontrolowania Izraela pod względem jego strategii wojskowej okazuje się być dość ograniczona, komentuje stacja CNN. Z Chicago dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. W siedzibie radiowej Trójki trwa spotkanie z korespondentem Polskiego Radia w Stanach Zjednoczonych Markiem Wałkuskim na temat jego najnowszej książki Zakamarki Białego Domu. Dziennikarz podkreśla, że to szczególne dla niego wydarzenie. To jest miejsce, któremu ja zawdzięczam wszystko, jeśli chodzi o moją karierę zawodową. Ja tu się uczyłem radia, ja tu się wychowywałem radiowo, więc każda wizyta w Trójce jest dla mnie ogromnym przeżyciem, a dzisiaj szczególnie dlatego, że będę mógł spotkać się ze słuchaczami. Ja uwielbiałem słuchaczy, uwielbiałem rozmawiać z nimi na antenie, uwielbiałem słuchać ich komentarzy i samemu komentować ich wypowiedzi. I tego mi trochę brakuje w Stanach Zjednoczonych. Nawet kiedy jestem w Białym Domu i zadaję pytania podczas briefingów, to gdzieś tam zawsze z tyłu głowy

rysuje, zaznaczmy, zarówno dla Rosjan, jak i dla świata. Klub Trójki. Rosjanie uważają Polskę za jedno z najbardziej wrogich państw na świecie. Przestali też lubić Polaków. Tak przynajmniej wskazują badania opinii społecznej, na tyle, na ile możemy im wierzyć, oraz analizy ekspertów. Tak podpowiadają moje i nie tylko moje rozmowy z Rosjanami. Tak też pisze Maja Wolny, która zjechała Rosję ogarniętą wojenną pożogą, a następnie opisała to w swojej reporterskiej książce Pociąg do Imperium. Stosunek Rosjan do Polaków zmienia nie tylko wojna, w której Polska udziela bezwarunkowego wsparcia dla Ukrainy. Największy wpływ na odbiór Polaków przez Rosjan ma propaganda, a ta rysuje grubą krechą. Polska to kraj udawanej demokracji oraz ujadający pudelek na smyczy Amerykanów. Smyczy trzymanej krótko i władczo. Polska to imperialistka marząca o aneksji połowy Ukrainy i to nie żart, prowodyrka II wojny światowej. Polska to wreszcie nieuleczalnie chora na rusofobię wariatka, która chce ustawić na swym terytorium głowice nuklearne skierowane w stronę Rosji. Słowem, Polska to zdrajczyni słowiańszczyzny, która pragnie zakończyć istnienie państwa rosyjskiego. Jeśli zrozumiemy, że życie w Rosji to przebywanie wewnątrz orwellowskiej dźwiękoszczelnej kabiny pogłosowej, przestaniemy się dziwić nie tylko, że Rosjanie przestali lubić Polaków i uznają nas za zagrożenie, ale że potrafią wyznawać najbardziej absurdalne poglądy. Wbrew naszym wyobrażeniom, rosyjscy polittechnolodzy i spindoktorzy od dawna przestali pracować wyłącznie na wielkim ekranie. Telewizornia, bo trudno nazwać to telewizją, to tylko jedno z narzędzi. Jak plankton owi spindoktorzy i polittechnolodzy zajęli też media społecznościowe, popkulturę, portale informacyjne, a nawet niewinne, niezwiązane z polityką obszary internetu czy radia. A Polacy to tylko jeden z elementów przekazu o zagrożonej ojczyźnie, znajdującej się na wojnie egzystencjalnej. Gośćmi dzisiejszego Klubu Trójki są Katarzyna Hawryło, analityczka z Ośrodka Studiów Wschodnich. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Andrzej Kozłowski, kierownik zespołu analizy trendów narracyjnych i fact-checkingu w NASK. Dzień dobry. Dobry wieczór. Czy raczej dobry wieczór. Krótki komunikat. Zanim zaczniemy rozmowę, przypomnę, że linia telefoniczna o numerze 227 trójek zostanie za chwilę dla Państwa otwarta. Jeśli mają Państwo swoje doświadczenia związane z Rosją, z Rosjanami, bo na przykład tam Państwo jeździli, albo macie przyjaciół Rosjan, albo już teraz eks-przyjaciół Rosjan, co często się zdarza, proszę zadzwonić i chętnie wysłuchamy. Tydzień temu przy okazji audycji o denialistach klimatycznych mieliśmy bardzo ciekawe telefony i bardzo ciekawe polemiki. W związku z tym zapraszam. To zacznijmy od początku, od pewnej klaryfikacji, bo kiedy mówimy o naszym przekazie, przekazie państw zachodnich, no to zawsze mówimy o soft powerze. Kiedy mówimy o Rosji, mówimy o propagandzie, w związku z czym dla naszych słuchaczy zarysujmy tę znaczącą różnicę. Czym jest przekaz państwa demokratycznego i czym jest przekaz państwa rosyjskiego, czym jest propaganda, a czym jest soft power, bo to jest znacząca różnica. Panie Andrzeju, tak spoglądacie na siebie, spróbujcie, ja wiem, że to definicyjne. To znaczy ja przede wszystkim, mówiąc o przekazie rosyjskim, stosowałbym jednak sformułowanie mówiące o dezinformacji niż o propagandzie, bo to jednak nie są synonimy, no nie będziemy się tutaj zagłębiali w akademicką dyskusję nad wytłumaczeniem tych terminów. No różnica jest zasadnicza i bardzo, bardzo prosto to wytłumaczyć, że w państwie demokratycznym mamy wiele różnorodnych kanałów prezentujących różnorodne opinie na wiele tematów. W państwie autorytarnym czy totalitarnym mamy monopol na przekaz komunikacyjny, czyli tę kontrolę, która centralną kontrolę nad komunikatami, które są i mają miejsce. Oczywiście biorąc pod uwagę osiągnięcia rewolucji technologicznej, informatycznej i rolę mediów społecznościowych, to nie jest taki, że tak powiem, kontrola w stylu Związku Radzieckiego i że tak powiem, nawet bym powiedział, że kontrola internetu w Rosji nie jest na tym samym poziomie, co w Chinach, ale jednak no, jest to zasadnicza różnica, że większość, czy nawet bym powiedział, dominująca treść w mediach społecznościowych jest albo ustalana, albo motywowana centralnie. Pani Katarzyno, coś do dodania? To jeszcze takie kluczowe słowo, jeśli chodzi o to, co się w tym momencie dzieje z mediami w Rosji i z przestrzenią prawną również, to jest cenzura. Bo w Rosji absolutnie, odkąd rozpoczęła się inwazja pełnoskalowa na Ukrainę, ta cenzura się zacieśnia, jest zacieśniana przez władzę celowo i w tym momencie jest również odpowiedzialność karna za to, że ktoś prezentuje opinie, które są niezgodne z narracją władz i przede wszystkim jest to tematyka związana z wojną, która podlega represjom, ale nie tylko. Jest szereg tematów, które są przez władze kontrolowane, jak na przykład retoryka historyczna dotycząca II wojny światowej, dotycząca totalitaryzmów. To też władza stara się kontrolować i konkretne zmiany prawne zostały wprowadzone po to, żeby móc karać obywateli, czyli wprowadzono po prostu konkretne ustawy i na ich podstawie po prostu wieloletnie nawet wyroki więzienia, nawet za to, że ktoś zrobił repost jakiejś informacji w sieciach społecznościowych. I jeszcze chciałabym tutaj też dodać, że w tym momencie to, co widzimy w Rosji, to to, że ta cenzura jest bardzo ciasna, ale też i propaganda ma taki totalny charakter. Bo ja widzę różnicę pomiędzy propagandą i dezinformacją w tym miejscu, że dezinformacja może mieć bardziej akcyjny charakter. Natomiast propaganda to jest jakby proces, to jest całość działań bardzo kompleksowych, w które zaangażowane jest wiele aktorów, które prowadzą jakąś spójną narrację i w przypadku Rosji ja obserwuję, że ta propaganda ma charakter totalny, bo wspomnieliśmy tutaj telewizję, wspomnieliśmy różne środki masowego przekazu, też te nowoczesne, internet, ale w propagandę w Rosji w tym momencie zaangażowane są również instytucje państwa bardzo szeroko, i też różne instytucje edukacyjne, a nawet organizacje społeczne, organizacje religijne. Więc dla osoby, która w tym momencie znajduje się w Rosji i próbuje dojść do prawdy, szukając informacji w internecie, naprawdę bardzo trudno jest oderwać się od tej narracji, którą prezentuje władza. Po pierwsze dlatego, że ta informacja jest częściowo blokowana, a po drugie dlatego, że to jest po prostu karane, żeby swobodnie na przykład rozmawiać na pewne tematy, bo były też przypadki na przykład nagłaśniane przez niezależne media, że ludzie znający się nawzajem donosili na siebie nawzajem, na przykład, że ktoś prezentował inne opinie. Uczniowie donosili na nauczycielkę, nie wiem, współpracownicy na siebie nawzajem donosili. Więc ludzie w autobusach na siebie donoszą przecież nawzajem, bo coś usłyszeli. Tak, to są przypadki, które naprawdę w Rosji w tym momencie mają miejsce, więc my jesteśmy już trochę w takiej rzeczywistości Związku Radzieckiego, gdzie naprawdę trzeba uważać na to, co się mówi. I tym jakby w moim przekonaniu właśnie się zmienia sytuacja, że w Rosji naprawdę jest coraz trudniej wyrażać opinię i szukać może jeszcze nie, bo rzeczywiście internet daje dużo możliwości, VPN-y, te instrumenty, które pozwalają anonimizować działania w sieci. Niemniej jednak no myślę, że jest problem cenzury i jest problem rzeczywiście propagandy, która jest wszechogarniająca. Ja tylko dodam od siebie, że zostałem niedawno poproszony o napisanie blerba do książki Dmitrija Głowskiego, pisarza. W tym blerbie napisałem o Rosji jako państwie totalitarnym. On zmienił na autorytaryzm, czego ja nie rozumiem, bo dla mnie Rosja, jeśli chodzi o propagandę, to jest nawet coś więcej niż Związek Radziecki, no może ten stalinowski, ale że ta machina jest tak dojmująca, że ona po prostu wrzyna się z każdej strony, że właśnie, ja dlatego o tym mówiłem we wstępie, że my żyjemy cały czas ekranem telewizora, ale że przecież to poszło w zupełnie inne sfery, począwszy od organizacji, które działają w przedszkola, a skończywszy na jakichś właśnie niewinnych portalach czy telewizjach śniadaniowych. Tak, na przykład jeszcze takim szokującym dość faktem jest to, że też, nie wiem, youtuberzy, influencerzy, tiktokerzy są angażowani w to, żeby tą propagandę sączyć, więc ona też dotyczy takiego kontentu kulturalno-rozrywkowego, więc ona naprawdę jest wszędzie. A jeśli chodzi o ten spór, czy w Rosji mamy do czynienia wciąż z autorytaryzmem, czy z totalitaryzmem, no to są rzeczywiście jakieś takie dwa obozy, które się przerzucają argumentami. Jeden z tych argumentów jest taki, że ten totalitaryzm no to jeszcze by zakładał jakąś aktywność społeczną, taką autentyczną. Natomiast w Rosji my widzimy, że to społeczeństwo jest w swojej masie raczej bierne i niechętne do tego, żeby się włączać w życie publiczne. Wydaje mi się, że też to się trochę zmienia, bo ja też obserwuję, że ten aktywizm taki prorządowy, on jednak w Rosji też jest i się rozwija. Natomiast no tego masowego zaangażowania społeczeństwa w życie państwa nie ma. Raczej państwo musi mobilizować jakoś siłą, zachęcać, kupować i tak dalej. Więc może to jest taka jedna z różnic. Natomiast no jakby sytuacja ewidentnie, jeśli chodzi o prawa i swobody obywatelskie, degraduje, więc ten trend jest na pewno niekwestionowany. Znaczy ja myślę, że jeszcze warto dodać o tym, jak podchodzi się do edukacji młodzieży i obecnie zmienia się również system, że tak powiem, program nauczania w szkołach. No, tutaj się, że tak powiem, mamy proste skojarzenia z tym, co się działo w III Rzeszy, że widzimy na przykład na poziomie przedszkoli czy pierwszych klas szkół podstawowych dzieci, które bawią się w wojnę, którzy, tak powiem, mają symbolikę typową Z. No o tym zresztą powstała świetna książka Saputina i Jana. Dokładnie, Karnera. Dokładnie tak, które jest to dobrze opisane i to konsekwencje tego, że tak powiem, no prania mózgu, bo można to tak wprost nazwać, to dopiero będzie nas prawdopodobnie, będziemy musieli z tym zmierzyć w przyszłości, ale już trzeba by się na to jakoś przygotować, no bo jeżeli w takim duchu się kształci te osoby, no to niestety one będą miały pewien typowy światopogląd na świat, no i tym również na Polskę. Ostatnio oglądałem program z Andrzejem Łankowem. To jest jeden z najwybitniejszych specjalistów od Korei Północnej, akurat Rosjanin, ale który najwięcej czasu przebywa w północnej i południowej Korei. Teraz chyba dostał misia w paszporcie, chociaż w północnej Korei bywał bardzo często. I on tłumaczył rosyjskiemu dziennikarzowi, że propaganda północno-koreańska nie jest absolutnie skierowana do ludzi Zachodu. Wbrew temu, co my myślimy, że tam on pokazuje te głowice nuklearne, to wszystko, że właściwie my jesteśmy tylko w tym narzędziem. I ja, przygotowując się do tego programu z wami, zadałem sobie pytanie, do kogo w największej mierze skierowana jest propaganda rosyjska? Do Rosjan, czy do świata, czy może jeszcze do kogoś innego? To ja bym odpowiedział, że zależy od kanału, którym się posługuje, czyli powiedzmy sobie szczerze, od mediów społecznościowych i od też przekazu. Ciężko jest, moim zdaniem, jednoznacznie to jakoś liczbowo podzielić, ale można wyodrębnić komunikaty, które są i narracje, które są wprost skierowane do obywateli Rosji, ale też uważam do Białorusi w szczególności i są takie, które są wprost skierowane do zachodniego odbiorcy. Myślę, że w dalszym trwaniu tej edycji spytu o tym więcej powiemy, ale zdecydowanie, no ja to tak przynajmniej obserwuję. I obserwując w NASK-u to, co robimy, czyli analizujemy przestrzeń polską i analizujemy przestrzeń rosyjskojęzyczną, owszem, są pewne podobieństwa, ale są też totalnie inne narracje. Ja mogę powiedzieć chociażby jeden przykład ostatni, że Rosjanie dostrzegli nawet naszą wewnętrzną wojenkę i awanturę o tubki, z wódkę w tubkach. To proszę opowiedzieć, bo to temat na propsie tak zwany. Dokładnie tak i to jest bardzo ciekawe, że oni zrobili z tego narrację mówiącą o Polsce jako kraju alkoholików, mającym ogromne problemy z alkoholem i pijaństwem. A na przykład bardzo niewiele było narracji o powodzi, czyli o czymś, czyli wydawałoby się, że taka katastrofa będzie wykorzystywana na o wiele większą skalę. Pani Katarzyno, pani chciała dodać coś do tego? Jeśli chodzi o odbiorców, tak, o grupy docelowe, tak bym to nazwała, to myślę, że Rosjanie kompleksowo podchodzą do działań związanych z oddziaływaniem informacyjnym. No i przede wszystkim oczywiście własne społeczeństwo podlega obróbce, bo to jest instrument zarządzania społeczeństwem, to jest instrument inżynierii społecznej zapewniający legitymację władzy i przede wszystkim na tym opiera się reżim Putina, że społeczeństwo jest manipulowane przez propagandę. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, no to są działania na arenie międzynarodowej, ale mi się wydaje też tak, raczej zawsze do tego podchodzę, że pierwszym i kluczowym celem dla Kremla jest to, żeby utrzymać władzę w Rosji i to, co robi na arenie międzynarodowej często wynika z tego, że albo czuje się zagrożony, albo czuje się niepewnie jakoś i podejmuje pewne działania, żeby tą władzę wewnątrz kraju utrzymać. I tak też myślę, że działa trochę propaganda, więc wychodzi Rosja ze swoim przekazem na świat i teraz jest bardzo różnie, bo czasem jest tak, że ja przede wszystkim oglądam główne rosyjskie media telewizyjne, które według mnie są bardzo ważne, jeśli chodzi o formowanie przekazu dla Rosjan w Rosji, ale też są instrumentem, takim przekaźnikiem treści, które Rosja chciałaby przekazać na arenę międzynarodową, bo tam się pojawiają wypowiedzi Putina, Dmitrija Pieskowa na przykład, innych różnych oficjalnych przedstawicieli Rosji i to są przekazy, które też mają pójść w świat. No i potem mamy do czynienia z różnego rodzaju mediami dla zagranicy, które Rosja stworzyła, na przykład, nie wiem, siecią kanałów Sputnik albo stacją telewizyjną nadawaną w wielu językach, tak, RT, dawniej Russia Today. I mamy też media społecznościowe, które już w ogóle jakby zrewolucjonizowały oddziaływanie Rosji, jeśli chodzi o skalę globalną, no bo to jest instrument tani, działający bardzo szybko i Rosjanie bardzo szybko nauczyli się w tej sferze oddziaływać, więc myślę, że jakby Rosjanie podchodzą do problemu dezinformacji, propagandy czy oddziaływania informacyjnego kompleksowo i mają różne grupy odbiorców. Problem polega na, typują sobie te grupy odbiorców. Problem polega na tym, że oni rzeczywiście dostosowują te narracje do odbiorców i tak jak obserwujemy na to, jakie przekazy są kierowane przez Rosję do różnych krajów, czy też do różnych grup społecznych, no to widzimy, że jest dywersyfikacja i jest tak zwane logowanie produktu, czyli dobieranie odpowiednich treści do odbiorców. I teraz na przykład ciekawe bardzo informacje ujawnili Amerykanie dotyczące oddziaływania rosyjskiego w sferze informacyjnej związanego z wyborami, które będą w listopadzie. I tam jakby czarno na białym wyszło, że rzeczywiście Rosjanie nawet prowadzą analizę społeczeństwa tego docelowego, diagnozują wrażliwości, nie wiem, analizują think tanki, co think tanki piszą, co prognozują. Na podstawie tego produkują jakieś rekomendacje, które są wdrażane przez organizacje, przez różne instrumenty, więc widać, że oni naprawdę podchodzą do tego profesjonalnie i rzeczywiście potrafią dotrzeć z różnymi przekazami. Te przekazy na przykład różnią się tym, że w społeczeństwach Zachodu bardzo dobrze gra narracja o nadchodzącej wojnie nuklearnej albo o problemach ekonomicznych, no bo społeczeństwa dobrobytu troszczą się o to, jakim się będzie żyło dalej, więc te tematy tam bardzo są aktywnie forsowane. U nas na przykład w Polsce bardziej też narracje historyczne związane z trudnymi relacjami w przeszłości z Ukrainą, więc widać tutaj, że oni mają dobre rozpoznanie i dobierają te narracje odpowiednio do odpowiednich grup. Zanim przejdziemy do Polski, mnie ciekawi bardzo jeszcze jedna rzecz. Czy propaganda rosyjska, przepraszam za to słowo religijne, posiada swoją eschatologię, czyli jakiś ostateczny cel? To znaczy, czy to jest po prostu rzeka, która sobie płynie i ona się będzie zawsze dostosowywać? Czy jest jakiś cel uformowania człowieka i w którymś momencie propaganda powie, oto on myśli tak, jak chcemy, czy społeczeństwo myśli tak, jak chcemy? Właściwie to już teraz możemy tylko bazować na stałych komunikatach. Co do zasady? Celem jest chaos. Celem jest wywołanie... I to, żebyśmy to powiedzieli sobie tak jeszcze streszczając. Są główne cele niezależne praktycznie od państw. Ja mówię o państwach zachodnich, bo powiedzmy sobie szczerze, Afryka, Ameryka Południowa, to jest zupełnie inny świat. I są cele, które są dostosowane już do konkretnego państwa i konkretne narracje. Jeżeli chodzi o te główne cele, to jest jedna rzecz, sianie chaosu, jakikolwiek, każdy możliwy sposób. Każda rzecz, która wywołuje duże emocje, która może być wykorzystana do polaryzacji, do, że tak powiem, uderzenia w same skrajności, jest przez Rosję wykorzystana. Druga rzecz to jest kwestia budowania, a raczej utraty zaufania przez społeczeństwo i przez ludzi do polityków mainstreamowych, do głównych, do mediów głównego nurtu, czyli tego, żebyśmy nie wierzyli w nic. Że nie ma czegoś takiego jak prawda, wszyscy kłamią, ja sobie przyjmę kłamstwo na przykład, nie wiem, youtubera czy tiktoktera, który w przypadek na przykład będzie sponsorowany przez Rosję, bo to w szczególności na początku pełnoskalowej wojny rosyjskiej w Ukrainie było wykorzystywane, teraz już zdecydowanie mniej, mówię o zachodnich influencerach. Jeżeli chodzi o kraje i o państwa, no to zupełnie coś innego będzie, jeżeli chodzi o Polskę. Bardzo mocne nastawienie na antyukraińskie narracje, bardzo mocne podkreślenie konserwatyzmu. No jeszcze pamiętamy przed 2022 rokiem niektóre polskie gazety mówiły o tym, że Władimir Putin będzie obrońcą konserwatyzmu i to jest jedyna nadzieja przed tym zalewem gender, LGBT i, że tak powiem, jeszcze innych rzeczy, które są określane na Kremlu jako dewiacje. Przepraszam, że panu przerwę, ale przed oczami nawet migają mi nazwiska wielu wpływowych dziennikarzy, którzy chwalili ustawy anty-LGBT rosyjskie. Proszę kontynuować, że musiałem powiem, to jest jedna rzecz, a na przykład w Polsce nie zbudujemy narracji prorosyjskiej na poważnie mówiącej o tym, że jest jakaś partia, która, że tak powiem, zdobędzie dużą popularność w programie, które jest na przykład zacieśnianie stosunków z Rosją. No to mieliśmy partię Zmiana, teraz mamy partię bodajże Leszka Sykulskiego, chociaż tam, że tak powiem, są też wewnętrzne niesnacki wśród, że tak powiem, tych ciekawych osobistości. No ale to, że tak powiem, no nigdy nie przekroczyło 1%. Z drugiej strony na przykład w Niemczech to jest już zupełnie co innego. Tam się bardzo mocno gra tą narracją. Na Zachodzie też gra się mocno narracją, to co już to zostało wspomniane, tej nuklearnej eskalacji, nuklearnego grzyba Armagedonu, co może tak, że tak powiem, w państwach bałtyckich, czy w Polsce nie jest aż tak mocno zakorzenione, no bo pamiętamy jeszcze tę polsowiecką okupację, że tak powiem, państwa bałtyckie też pamiętają sowiecką okupację, więc wiedzą mniej więcej, jak to też wygląda, też metody, więc to jest dostosowane do danego państwa. Co więcej, w Stanach Zjednoczonych to jest dostosowane nawet do grup społecznych. To co zostało tutaj przez Kasię powiedziane, czyli kwestia, że po prostu rozpoznanie, inny przekaz dla czarnych w Stanach Zjednoczonych, inny przekaz dla policji w Stanach Zjednoczonych i niestety obecne narzędzia, w tym między innymi sztuczna inteligencja, umożliwia tworzenie, generowanie zbliżonych do prawdziwych tekstów, czyli takie jak napisał człowiek, które są dopasowane do bardzo konkretnych odbiorców. My potrzebujemy o wiele mniej czasu, znaczy my, mówię w przypadku aparatu dezinformacyjnego, niż to było kiedyś. Więc tutaj ta technologia daje te możliwości, że precyzyjnego targetowania danej grupy z konkretną wiadomością. Czyli, że nie już musimy tą samą wysyłać do tych samych, do tych osób, albo nie mamy czasu, tylko no robi za nas to sztuczna inteligencja, my to poprawiamy. Ja przypomnę, że linia 227 trójek jest dla państwa otwarta i czekamy na telefony. Klub Trójki. Pani Katarzyna mnie dyscyplinuje, że musi coś dodać do eschatologii propagandy rosyjskiej. Słucham. Tak. Zamieniam się w słuch. Bardzo chcę powiedzieć, że bardzo konkretnym celem propagandy rosyjskiej zarówno w kraju, jak i poza granicami jest w tym momencie to, żeby Zachód przestał wspierać Ukrainę. Bo wojna absolutnie jest kluczowa, jeśli chodzi o przyszłość reżimu w Rosji. Putin zagrał wabank i potrzebuje sukcesu. Bez Ukrainy cały projekt rosyjskiego świata, cały projekt rosyjskiego autorytaryzmu jakby nie ma przyszłości i Rosjanie, Kreml przede wszystkim o tym wie, dlatego wszelkimi siłami stara się zniechęcić Zachód do wspierania Ukrainy po to, żeby Ukraina została sama na polu boju z Rosją i żeby Rosja po prostu ją sobie podporządkowała. I to jest główny cel, zarówno właśnie wśród Rosjan w Rosji, tak jak i na arenie międzynarodowej. Kolejne cele, jeśli chodzi o społeczność międzynarodową, to jest rozmontowanie instytucji międzynarodowych, bo Rosji bardzo przeszkadza to, że jest Unia Europejska, że jest NATO. Rosja by chciała z krajami poszczególnymi rozmawiać jeden na jeden i wykorzystywać pozycje siły. Kolejny cel to jest taki, żeby rzeczywiście społeczeństwa zniechęcić do demokracji. To, co tutaj Andrzej mówił, to wszystko, to generowanie chaosu, podważanie zaufania do władz, kompromitowanie instytucji ma na celu to, żeby po prostu skompromitować demokrację, żeby społeczeństwa się rozłamały, zapanował chaos i tak dalej, żeby po prostu ten ustrój jakby upadł albo ograniczył swój zasięg w Europie, bo to jest po prostu to, czego Rosja się boi. Władze Rosji nie chcą, żeby Rosja została zdemokratyzowana, nie chcą, żeby Ukraina była krajem demokratycznym, jako państwo bliskie i tak dalej. Więc chciałam dodać właśnie to. Te cele to są główne cele, które ja widzę i te różne działania dezinformacyjne, propagandowe mają na celu właśnie osiągnięcie tych celi. I to jest znakomity moment, żebyśmy posłuchali, połączyli się z naszym słuchaczem, panem Mariuszem. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam państwa serdecznie. Chciałbym tylko zapytać, jak to jest widzeniem kultury, muzyki, literatury polskiej w Rosji, bo niestety w Polsce mamy troszkę, no wiadomo, nie wolno niby grać rosyjskiej muzyki. Z czym się nie zgadzam, znaczy zgadzam się co do utworów i twórców żyjących, natomiast nie zgadzam się co do dawnych. To panie Mariuszu, w pana imieniu przekazuję pytanie pewnie do pani Katarzyny o to, czy Rosjanie znają polską kulturę współczesną. Co do współczesnej, to myślę, że obecnie nie ma takiego zapotrzebowania, nie ma takiego popytu, po prostu nie jest polska kultura promowana w Rosji. W przeszłości owszem była i jeszcze w czasach PRL-u to kultura polska cieszyła się popularnością, były dobre skojarzenia, aktorzy, muzyka, czasopisma, to wszystko było promowane. W tym momencie myślę, że Polska ma po prostu w Rosji bardzo złą prasę, o Polsce mówi się dużo i źle i też jakby nie ma po prostu startu ta polska kultura w tym momencie w Rosji. Natomiast co do rosyjskiej kultury w Polsce, ja myślę, że też nie jest tak, że wszystko jest zakazane, bo jednak ta literatura jest przede wszystkim ci pisarze rosyjscy, którzy przyjęli pozycję antywojenną. Tutaj został wspomniany Dmitrij Głuchowski. Teraz bodajże jutro rozpoczyna się w Warszawie festiwal antywojennej sztuki teatralnej. To wszystko się rozwija i wydaje mi się, że nie jest tak, że wszystko jest zakazane, tylko po prostu jest ten element weryfikacji, czy to jest sztuka, czy to są twórcy, którzy promują wojnę, promują reżim, czy jakąś imperialną historię Rosji. I to jest jakiś taki punkt odniesienia. Natomiast chcę też zaznaczyć, że rzeczywiście w Rosji w tym momencie jest tak, że zarówno kultura, jak i sport na przykład są bardzo podporządkowane polityce i władze nie mają absolutnie żadnych oporów przed tym, żeby wykorzystywać zarówno artystów, jak i sportowców. To była duża dyskusja przy okazji Igrzysk Olimpijskich, czy sportowcy rosyjscy powinni być wykluczeni, czy nie. Niestety jest tak, że są angażowani w propagandę wojenną sportowcy, jeżdżą na linię frontu, spotykają się z żołnierzami, więc uważam, że takie osoby absolutnie nie powinny zyskiwać szansy w Europie na to, żeby występować w zawodach czy promować, bo też automatycznie takie sytuacje są wykorzystywane po prostu przez rosyjską propagandę. Oczywiście cała ta narracja o zakazanej rosyjskiej kulturze, o objętej właśnie zakazem wykorzenianej rosyjskiej kulturze w Europie, to też jest ważny temat w rosyjskiej propagandzie, jako taki temat demonstrujący, że rusofobia ogarnęła całą Europę i też rosyjska propaganda tym gra. Natomiast myślę, że jesteśmy w bardzo szczególnej sytuacji, gdzie rzeczywiście jakby trzeba zewrzeć szeregi i mieć świadomość tego, że my wszyscy uczestniczymy, jesteśmy jakby wciągnięci w tę wojnę informacyjną, którą Rosja toczy. I tak jak powiedziałam, w tym momencie propaganda w Rosji ma charakter totalny i też niestety kultura, ta współczesna, ci współczesni pisarze, nie wiem, piosenkarze, oni też są angażowani przez Kreml w te działania. Ja już, panie Andrzeju, pytam o Polskę, bo widzę, że pan na mnie spogląda, ale muszę odpowiedzieć panu Mariuszowi, bo długi czas się zajmowałem zawodowo tym wymianą polska kultura w Rosji i rosyjska kultura w Polsce. Myślę, że myśmy przespali w jakiś moment taki, w którym mogliśmy promować kulturę polską współczesną, bo to, że za PRL-u polska kultura nie skończyła się na Danielu Opryskim, tylko mieliśmy całą masę zespołów metalowych, które odniosły ogromny sukces za granicą. Był moment, kiedy filmy takie jak Ida były nominowane zdobywały Oscara i mieliśmy sporo nominacji. Moim zdaniem myśmy za mało tym grali na Rosję, to znaczy my cały czas staraliśmy się pokazywać wieszczy XIX wieku albo grać kulturą PRL-owską, podczas gdy ta kultura XXI wieku w Polsce miała się całkiem nieźle, pewnie to jest do przemyślenia w instytucjach państwowych. Dobrze. Polacy, jeżeli powiem, zapytam tak, dlaczego Rosjanie uważają Polskę za jedno z najbardziej wrogich państw na świecie, to pewnie od razu będziemy mieli podstawowe narracje rosyjskie o Polsce, prawda? To znaczy, jeżeli chodzi o narracje rosyjskie, a raczej w rosyjskojęzycznej infosferze odnośnie Polski, to bardzo często one wykorzystują jakieś konkretne wydarzenia. Tak jak to, że tak powiem, był ten przykład, który przytoczyłem z Tupkami, no może trochę taki, bym powiedział, bardziej zabawny. Ale są rzeczy, które, że tak powiem, łączą się w jedną większą narrację i które mówię między innymi o tym, że to trzeba powiedzieć wprost, Polska jest rusofobicznym krajem. Znaczy ona zawsze była. No pamiętajmy o tym, że ta rusofobia to był termin uknuty przez rosyjskie służby na wszystkich krytyków Kremla i ja zawsze, szczerze mówiąc, śmiałem się, jak ktoś uważał się za eksperta od Rosji i nazywał Polaków rusofobami. Przed oczywiście inwazją, no bo teraz, znaczy pełnoskalową inwazją, bo teraz to się zmieniło. Ale tak, jesteśmy krajem rusofobicznym. Jesteśmy krajem, który ma, że tak powiem, to jest też zabawne, bo z jednej strony stanowi zagrożenie dla Rosji. Jest to podkreślenie jednego dnia, bo to też trzeba powiedzieć, że rosyjska dezinformacja jest niespójna. Ona generuje, że tak powiem, narracje, które są sprzeczne i które nie przeszkadza. Jednego dnia polska armia jest najpotężniejsza, stanowi ogromne zagrożenie dla obwodu kaliningradzkiego, zaraz zajmie pół Rosji i musimy, że tak powiem, się mobilizować, a drugiego dnia to jest armia polska, to jest armia pijaków, nie mających mundurów podstawowych, nie mających podstawowego sprzętu. I to jest, powiedzmy sobie szczerze, jakaś kolejna narracja. Trzecia to jest o tym, co już Kasia mówiła, czyli że my nie jesteśmy suwerennym państwem. My jesteśmy pieskiem na smyczy najczęściej anglosasów, przede wszystkim Stanów Zjednoczonych. My nie prowadzimy samodzielnej, indywidualnej polityki. Czwarta kwestia to jest również próba, i to jest też ciekawe oczywiście, przedstawiania naszej roli, jeżeli chodzi o rosyjską wojnę w Ukrainie, czyli polscy najemnicy szturmują Kursk, polskie wojska są tam od dawna, ileś tam najemników umarło, zmarło, no bo no nie możemy przecież wytłumaczyć rosyjskiemu odbiorcy, że rosyjska armia przegrywa z samymi Ukraińcami. To musi być wspomagane przez NATO. No kolejna kwestia to jest oczywiście Polska jako ten podżegacz wojenny. To jest też trochę po części skierowane do jednak Zachodu. No tak, bo przez Polskę można pokazywać to zagrożenie dla Europy nuklearne, to znaczy co będzie, że jak tak, wy nas będziecie prowokować. Że ci nieodpowiedzialni Polacy doprowadzą do eskalacji, do tej wojny nuklearnej i wy też to ucierpicie, musicie ich powstrzymać. To jest też, powiedzmy sobie szczerze, jakaś tam kolejna jedna z narracji. Ale to są, tak jak mówię, główne, bo one są, bo wykorzystujemy również przykład z obecnie zdrajcy sędziego, który, może nazwisko pomińmy, bo moim zdaniem chyba to jest najlepszy sposób, żeby tak naprawdę nie promować tej postaci. On i tak chyba niedługo straci życie, przynajmniej tak pisał i to pewnie się tak dla niego skończy, no bo to oni w ten sposób na wschodzie kończą zazwyczaj, ci ludzie. To dołączy do dezertera, że tak powiem, tak. Prawdopodobnie prędzej czy później, ale bardzo mocno wykorzystanie jego postaci do promowania. Jasne. Tego i promowanie go jako eksperta do spraw polskich. Więc to się, że tak powiem, dzieje w tej rosyjskiej infosferze, ale tak jak mówię, no coś, co się najczęściej zdarzy w Polsce, jest podbijane przez, tak mniej więcej w ramach tych narracji, ja tak prawdopodobnie wymieniłem ich wszystkich. Dla nas z perspektywy NASK-u, który bada tę rosyjską infosferę, było to ciekawe, że sama powódź w Polsce, notabene, no, teoretycznie wydarzenie, które generuje ogromne emocje w polskiej infosferze, wygenerowało bardzo dużą liczbę wątków dezinformacyjnych i narracji. W rosyjskiej infosferze wcale tak nie było mocno zauważone. Pierwsze relacje były neutralne. No, że to się wydarzyło, prawda? Że taki problem jest. Potem się skupiono trochę na tym, że jest kwestia zaniedbań ze strony polskich władz. No i potem jeszcze doszły typowe antyukraińskie narracje mówiące o tym, że kwestia jest to winy pomocy dla Ukrainy. A dlaczego powódź nie została zauważona? Bo co, za dobrze sobie z nią poradziliśmy? Czy to nie było atrakcyjne? Czy jeszcze z jakiego innego powodu? Szczerze mówiąc, nie znam odpowiedzi na to pytanie. To jest to, o czym też Kasia mówiła, że być może dla Rosji taka mała powódź, no to biorąc pod uwagę ich doświadczenia, to jest tam nic. Nawet z tego roku zresztą Kazachstan i tam duża część Syberii nie tylko płonęła, ale była w wodzie. Ja jeszcze jedną rzecz, że tak powiem, chciałbym zaznaczyć, bo to jest istotne moim zdaniem. Przenoszenie rosyjskich narracji do polskiej infosfery. Niestety bardzo często robione przez osoby, które mają duży zasięg w mediach społecznościowych, nie znają języka rosyjskiego, nie znają co więcej kontekstu kulturowego i poprzez translator wbudowany w Telegram kopiowałem informacje odnośnie tego do polskiej infosfery. To było bardzo widoczne podczas puczu Prigozhina, gdzie ja, że tak powiem, przeglądając polskiego Twittera i później poglądając na Telegram, gdzieś to widziałem. O, praktycznie jeden do jednego, jak wystarczyło, że tak powiem, translacja w translatorze, że co zobaczyć, to niestety to było. Rosyjskie służby są tego świadome, bo część tych kanałów, jakże nie większość jest kontrolowana przez nich i one są, że tak powiem, sprawdzają, w jaki sposób można przetransferować pewne informacje przez kogo, kto jest najbardziej podatny, kto nie sprawdza, kto nie analizuje. W tym szukaniu sensacji niestety to szukanie sensacji odbija się na prawdzie, a w ramach puczu Prigozhina te niestety kanały, które to robiły, mam tu na część tak zwanych, część polskich blogerów wojennych, czy tam twitterowych influencerów wojennych, można tak powiedzieć. Ja już nawet wiem, o kim pan mówi. Była w czołówce, jeżeli chodzi o źródła informacji i pozyskiwania z przypadku właśnie puczu Prigożina. Tak, ja przyznam, że mi też włosy stawały dęba, kiedy czytałem ludzi, którzy posiadają na Twitterze 200 tysięcy obserwujących, są szanowanymi ekspertami i te rzeczy, które oni opisywali, to miałem wrażenie, że jakiś samozwaniec za chwilę przejmie władzę w Rosji, cały kraj stanie po rogu. Pani Katarzyno, ja się zastanawiam, czy w rosyjskiej propagandzie o Polsce, tak jak ona nas rysuje, jest jakikolwiek element szacunku? Tak, właśnie może nie tyle szacunku, chociaż szacunku, można powiedzieć, że szacunku, ale szacunku takiego podszytego strachem. Bo mi się wydaje, że ten strach to jest taka jedna z głównych emocji, którą propaganda gra zarówno na eksport, na arenie międzynarodowej, jak i też wewnątrz Rosji. I że właśnie jest ten element strachu, że ta Polska to jest jednak taki kraj z imperialną przeszłością, który nie porzucił tych swoich dążeń, że zaraz zaatakuje Białoruś, zaraz zaatakuje Ukrainę. I nawet przypomnijmy, że przecież nawet na Kremlu byli Polacy i tego Rosjanie nie mogą nam zapomnieć. To się bardzo często pojawia w rosyjskich mediach i też często jakieś sądy uliczne widziałam. Rosjanie o tym wiedzą, nawet święto narodowe ustanowiono w dniu, kiedy Polacy zostali przegnani z Kremla. Myślę sobie, że gdyby w Polsce na ulicy zapytać Polaków, czy pamiętają, czy wiedzą, że Polacy byli kiedyś na Kremlu, to pewnie raczej ludzie by nie wiedzieli. Natomiast w Rosji naprawdę o tym się mówi i dlatego też społeczeństwo jest tego świadome. Więc jest ten strach trochę przed Polakami. Z jednej strony można się podbudować, że naprawdę jesteśmy wielką dzierżawą, skoro Rosja odnosi się do nas, jesteśmy jakimś tam punktem odniesienia i nasze ambicje imperialne wobec Ukrainy to jest taka trochę wymówka dla tego, dlaczego Rosja musiała zaatakować Ukrainę, no bo gdyby Rosja tego nie zrobiła, to oczywiście Polacy by zagarnęli całą Ukrainę. Ale jest też w tym, myślę, taki komponent trochę zawiści. Takiej, że jednak Polska to jest kraj, gdzie ta transformacja się powiodła, że społeczeństwu żyje się lepiej, że jest ta wolność słowa, że podróżujemy swobodnie na zachód. O tym też w Rosji teraz może mniej, bo teraz te konteksty, gdzie Polska się pojawia, są negatywne, ale w przeszłości jeszcze przed inwazją to się pojawiało, że ta Polska to jednak już jest część zachodu, a Rosja oczywiście teraz zachodu nie lubi, jest wobec zachodu wroga, ale zawsze to jednak zachód był punktem odniesienia dla Rosji i świadczy chociażby o tym fakt, że dzieci rosyjskie elity kształciły się jednak na zachodzie, w Londynie, w Niemczech czy w innych dużych miastach i oni chcieliby nadal tam się kształcić, ale niestety no jakby sytuacja geopolityczna jest jaka jest i trzeba to jakoś wszystko wytłumaczyć i elitom i społeczeństwu. Jeśli mogę się wtrącić, to, że oni studiowali na zachodzie, tak jak zresztą przywołany przywódca Północnej Korei studiował w Szwajcarii, to, że ktoś studiuje na zachodzie, jeszcze nie znaczy, że on wróci do swojego kraju i będzie chciał go zmieniać. Tak. Wręcz są badania na to, które pokazują, że właśnie studiowanie na zachodnich, jakichś czołowych uniwersytetach, wyjazdy, one nie sprawiły, że ci młodzi Rosjanie zmienili swój światopogląd, nie wiem, przekonali się do demokracji, chcieli zmieniać swój kraj w tym kierunku. Raczej nie. Raczej właśnie gdy wracali do Rosji, to przyjmowali jakąś taką postawę wrogości czy, nie wiem, jakiegoś wyrzutu. I niestety to jest fakt, więc widać tutaj, że te projekty, które miały na celu właśnie wymianę jakoś młodzieży, bo przez doświadczenie, bo przez integrację, że one nie odniosły odpowiedniego skutku. Jeszcze wracając do Polski w rosyjskiej propagandzie, to ja się zgadzam z wszystkim tym, co powiedział Andrzej. Ja widzę wszystkie te narracje, natomiast ja jednak uważam, że pomimo tych różnych niespójności, to jednak te główne takie metanarracje, które pojawiają się w rosyjskich mediach, że one są dość spójne i one właśnie dlatego warunkują skuteczność tej propagandy wewnątrz Rosji przynajmniej. Że one pomimo swoich jakichś tam takiej wariantywności, że tu jest coś dla kogoś, tu jest coś dla kogoś, te wersje się różnią, to jednak na poziomie takiej metanarracji, no to mamy tą Polskę jako kraj imperialny, wrogi, na pasku USA, taki, który przeszkadza Rosji, taki, który chce Rosję zniszczyć i tak dalej. To jest w miarę spójne, mi się wydaje, dlatego to jest skuteczne. I jedna rzecz, jeśli chodzi jeszcze o Polskę, to mi się wydaje, że też często w rosyjskich kontekstach propagandowych Polska pojawia się jako taki kraj, który informacje, o których mają trochę też podbudować Rosję. I to jest pewien paradoks, bo często w Rosji mówi się o tym, że gdyby tylko Rosja chciała, to jedną bombą zniszczy zaraz, nie wiem, Polskę, kraje bałtyckie i tak dalej. I Polska jako ten kraj, który broni atomowej nie posiada, jest takim właśnie trochę obiektem ataku, który ma pokazać Rosjanom, że Rosja wciąż ma możliwości odpowiedzi na szeroką skalę, bo ta Polska się nie obroni, bo w obliczu starcia jakiegoś z Polską, no to Rosja będzie tym krajem, który jest silniejszy, który jest mocniejszy. I Rosjanie lubią, wydaje mi się, mieć poczucie, że oni mają wciąż te możliwości, że są jednak tym krajem, który dyktuje warunki. Więc takie widzę prawidłowości. To jest poboczna narracja poza wszystkimi tymi, które wymienił Andrzej, ale ja też ją widzę. Rozmontujmy narrację na temat II wojny światowej, a tym samym wojny w Ukrainie, bo to się bardzo łączy. Ja w tym, no bo to, że oni nas obwiniają za wybuch II wojny światowej, no to jest ewidentne kłamstwo, ale ja w tym widzę jedną, właściwie dwie bardzo rosyjskie cechy. To znaczy, że po pierwsze, skoro Polska zawarła pakt o nieagresji z III Rzeszą w 1934, że mieliśmy Piłsudskiego, który był takim polskim firerem, bo oni tak bardzo często mówią o polskich władzach, to Rosja właściwie w tym świecie drapieżników nie miała innego wyjścia, jak sama stać się drapieżnikiem. I po pierwsze, to jest takie stawianie na równi tego, że świat jest zły i właściwie wszyscy jesteśmy winni, bo ja mam takie poczucie, że to, że Rosja została zmuszona do paktu Ribbentrop-Mołotow albo została zmuszona do inwazji na Ukrainę, bo przecież tam już powstawały laboratoria z bronią chemiczną, które zaraz zostałyby użyte przeciwko Rosji, odwołuje się do czegoś, co tkwi bardzo głęboko w rosyjskim psyche, czyli wszyscy jesteśmy źli, wszyscy jesteśmy winni i w związku z tym wszyscy jesteśmy na równi, a świat jest drapieżny i to jest tak, że kto pierwszy kogo? Wy się z tym zgadzacie, czy zupełnie inaczej na to patrzycie, jako jedno kłamstwo 1-0 i tyle? Trochę jest to obecne w rosyjskich narracjach. To, co powiedziałam o imperializmie polskim, że gdybyśmy my nie weszli na Ukrainę, to weszliby Polacy. To jest właśnie taki rodzaj jakby mówienia o tym, że musieliśmy być pierwsi, musieliśmy uderzyć jako pierwsi. To też często, znaczy nie wiem czy często, ale pojawiało się na pewno w wypowiedziach Putina, że Putin jakby wychowany gdzieś tam na podwórkach w Petersburgu właśnie taki wyznawał zasady, że jeśli sam nie uderzysz, to ciebie uderzą. Więc widzę tutaj taki... Jeśli jakby, szykujesz się do bójki, to tak, ty musisz tak, szykują jakiś taki się do widzę bójki pogłos pierwszy właśnie uderzyć, tego w propagandzie. Natomiast główny nurt skierowany do społeczeństwa rosyjskiego jest jednak taki, że my jesteśmy ci lepsi. My jesteśmy ci, którzy występują w obronie słabszych, my jesteśmy tymi, którzy występują w obronie religii i to było i jest obecne zarówno w narracji dotyczącej wybuchu II wojny światowej, bo przecież w narracji oficjalnej rosyjskiej Związek Radziecki wkroczył do Polski, dlatego że bronił ludności która, rosyjskojęzycznej, która była na Kresach. I to jest bezpośrednie powtórzenie tej narracji w przypadku wejścia wojsk rosyjskich na Ukrainę, bo tam też trzeba było obronić ludność rosyjskojęzyczną. Więc propaganda rosyjska gra na tych czułych stronach właśnie duszy rosyjskiej. Czy ale ja właśnie o to pytam, nazwać, bo wiem, że to jest pytanie się... jajko czy kura, ale tak. Czy to jest tylko propaganda, czy może to właśnie rezonuje z rosyjską psychiką? Tak, to właśnie dokładnie jest tak, że to rezonuje, że Rosjanie właśnie chcą się czuć to, co mówiłam wcześniej, że są silnym krajem. Że nawet jeśli nie chcą, nie wiem, nie chce ktoś z nimi współpracować, to chociaż ich się boi, bo ten strach jest przejawem szacunku, ale też właśnie oni chcą się czuć właśnie lepsi od innych, że występują w obronie słabszych i że są siłą tą, która ma rację, która jest po stronie dobra. Bardzo często słyszę w propagandzie z ust propagandystów, jak mówią, że jesteśmy Rosjanami, Bóg jest z nami. I to jest właśnie też taki przejaw tej narracji, że oni jakby reprezentują jakąś siłę dobra. To jest wręcz tak pozycjonowane w rosyjskim przekazie, że Rosja ma jakąś taką misję na świecie szerzenia dobra i obrony słabszych i właśnie i wręcz ta wojna na Ukrainie jest pokazywana jako jakaś taka święta wojna w obronie wiary, więc to wszystko się tam miesza, to może brzmieć dość szokująco dla odbiorcy w Rosji, ale jak się słucha na bieżąco tych przekazów w rosyjskich mediach, czy nawet przedstawicieli rosyjskiej elity, patriarchy Cyryla, to tak, to jest pokazywane, że właśnie Rosja to jest siła, która broni dobra. Tak, no to jeszcze do tego trzeba podkreślić rolę Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, czyli tej, że tak powiem, pokonania nazistów, że to ZSRR pokonał nazistów, a dzisiaj, no też powiedzmy sobie szczerze, no Rosja, reżim, rząd w Kijowie określa mianem rządu też nazistowskiego, więc tu, że tak powiem, jest też powtórka wykorzystania tego, jak na przykład, że mamy niemieckie czołgi znowu na Ukrainie, historia się powtarza, więc pod tym kątem jest to w jakiś ten sposób wykorzystywane też. Jeszcze w narracji dotyczącej II wojny światowej to od kilku lat jest rozwijane w Rosji bardzo mocno. Poza tym, że Polska rozpętała II wojnę światową i to pierwsza Polska podpisała pakt z Hitlerem, to jeszcze jest cała narracja przekonywująca, że to Polska tak naprawdę nakłoniła Hitlera do Holokaustu. I to jest już w ogóle skandaliczne, jakby biorąc pod uwagę fakty. A proszę opowiedzieć coś tak, więcej. Tak, bo to jest forsowana narracja przez historyków, że właśnie Polacy byli wrogo nastawieni wobec społeczności żydowskiej i tak. To oni nakłonili Hitlera, żeby rozpętał Holokaust. I tak to jest pokazywane w rosyjskiej telewizji. Na poziomie debaty jakiejś historycznej to jest również forsowane. I nawet do tej polityki historycznej właśnie próbowano też zaangażować Izrael, bo relacje Rosji i Izraela przed wojną, jeszcze na początku wojny, mam na myśli tutaj rok 22, były bardzo dobre. I teraz jakby obserwując ewolucję narracji propagandowych rosyjskich, jeśli chodzi o Izrael, to jest bardzo zły stosunek Rosji do Izraela, ale wcześniej był dobry i Rosja liczyła na to, że Izrael będzie partnerem właśnie Kremla w tej narracji historycznej dotyczącej genezy II wojny światowej. Ukraina, a propos konfliktów z innymi państwami, a kwestia nierozwiązania Wołynia, odmowa ekshumacji, czy też opóźnianie ekshumacji, chociaż trudno to naprawdę nazwać opóźnianiem, to jest raczej blokowaniem całego procesu. Banderyzm, to, że Ukraińcy nie chcą się rozliczyć za Wołyń, obecne wypowiedzi tych, którzy rządzą Ukrainą, to jest zapewne bardzo silne paliwo dla propagandy rosyjskiej, plus oczywiście kwestia ukraińskiej mniejszości, która wedle propagandy nie potrafi się zaadoptować w Polsce, podnosi przestępczość i tak dalej, czy jest roszczeniowa, czy się mylę? Jest dokładnie tak, jak to pan redaktor określił, bo kwestia Wołynia i kwestii historycznych była wykorzystywana długo, długo przed pełnoskalową inwazją, żeby popsuć relacje polsko-ukraińskie. To jest jeszcze jedna rzecz, którą warto podkreślić, jeżeli mówimy o rosyjski aparat dezinformacyjny. Jego celem jest również popsucie relacji pomiędzy sąsiadami, pomiędzy Polską a Czechami. To było zaskakujące, ale to było w raporcie czeskiego kontrwywiadu. Pomiędzy Polską a Litwą, to łatwiej sobie wyobrazić. No i przede wszystkim między Polską a Ukrainą. I ujawnione dokumenty ostatnio przez Amerykanów, znaczy dokładnie rzecz biorąc w akcie oskarżenia Departamentu Stanu, mówiące o agencji rosyjskiej zajmującej się prowadzeniem działań dezinformacyjnych, wprost mówią o tym, na co się, że tak powiem, kładło nacisk w Polsce. No i tak jak to już mówiłem, to jest ta roszczeniowość Ukraińców, że to jest kwestia, że wzrost przestępczości, że oni żerują na Polakach. Pamiętamy te historie o tym, że ktoś nie dostał, że ciocia się czy wujek nie dostali do lekarza, bo tylko i wyłącznie w danej przychodni obsługują Ukraińców. Czy tak samo w szpitalu, czy nie wiem, zdziwienie o tym, że Ukraińcy są na dyskotece, jak to tak można, wojna jest, że mamy tutaj mnóstwo młodych Ukraińców, którzy uciekli przed wojną. Wszystko, żeby obrzydzić to. Pamiętajmy jeszcze jedna rzecz tutaj, case na Nowym Świecie, jak została zamordowana osoba, to był chyba marzec czy kwiecień, tuż po pełnoskalowej inwazji. Część polityków, nie będę tu wspominał dokładnie których, czy organizacji, próbowała to wykorzystać, bo słyszano rosyjski albo ukraiński głos na nagraniu. I kwestia była taka, że tam słyszano ten głos, bo to był Ukrainiec, który udzielił tej poszkodowanej osobie po pierwsze pomocy. Ale to już pokazywało, w jakim kierunku my idziemy. Pani Katarzyno, syntetycznie, 30 sekund. Przepraszam, ale straciłam wątek. Proszę mi jeszcze raz przypomnieć, co powinnam powiedzieć teraz, jakie pytanie. O Ukrainę, oczywiście, łączenie. Tak. Przepraszam, bo tutaj były wykonywane pewne ruchy. Tak, Ukraina to jest bardzo ważny temat. Celem jest oczywiście to, co powiedziałam, żeby zniechęcić Polaków do wspierania Ukrainy. Polska jest postrzegana jako główny rusofob i jako główny kraj, który napędza pomoc dla Ukrainy. Dlatego wszelkie tematy, które niszczą te relacje, a tematy społeczne, które budzą wiele emocji, to są dobre tematy, żeby popsuć relacje zarówno ze strony ukraińskiej, jak i polskiej. Mój ulubiony wątek to jest wątek matrymonialny w narracji propagandowej rosyjskiej, a mianowicie taki, że ukraińskie kobiety zabierają mężów